Trójka budzi. No i dokładnie piąta na zegarze. Dzień dobry, kłaniamy się i witamy tych wszystkich, którzy dołączyli do nas. My na posterunku od czwartej, Elżbieta Różycka program realizuje, Radosław Nałęcz przy mikrofonie i do szóstej jesteśmy razem z Państwem. Dzisiaj piąty dzień września, 248 dzień 2023 roku, do końca roku 117 dni zostało, a dzisiaj imieniny obchodzą Bertyn, Budziboj, Dorota, Fereol, Herakles, ale też Racław, Racisław, Pere, Gryn, Justyna, Herkules i Teodor, i Urban, i Wiktoryn, i Wiktoryna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. W Indiach świętują Dzień Nauczyciela. To tak dzień po rozpoczęciu roku szkolnego w Polsce. Natomiast jeżeli mowa o świętach nietypowych, to dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, które właściwie to powinno stać się świętem typowym, ponieważ w związku z tym dniem, który ma przypomnieć i zwrócić uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i wolontariackich, można się zastanowić i pomyśleć o tych dobrych uczynkach, które udało się w ostatnim czasie zrobić. Być ich autorem albo współautorem. No na pewno Państwo mają jakieś określone przemyślenia na ten temat. Ten dzień, Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, jest obchodzony w rocznicę śmierci Matki Teresy. To miało miejsce 5 września w 1997 roku. No i od tego czasu Międzynarodowy Dzień Dobroczynności jest świętowany. O tym między innymi też w programie Pora na Trójkę będziemy Państwu mówić po godzinie 8, a ja zapraszam na Porę na Trójkę w imieniu Piotra Firana już teraz, prawie 2 minuty po 5. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off the bad behavior. Remember me when you clench your movie deal. And think of me stuck in my chair that has four wheels.

premierowe wydanie magazynu telewizyjnego poświęconego kulturze i sztuce Pegas. To na pewno każdy z nas, a może bardziej ze starszych słuchaczy, pamięta czołówkę tego programu. Taka bardzo charakterystyczna animacja. A w roku 1975 wydano w Polsce kodeks ucznia, czyli taki zestaw praw i obowiązków, który obowiązuje do dziś, pewnie z określonymi zmianami, ale to był rok 1975. Rok później, w 1976, miała miejsce premiera kultowego serialu, właściwie serii programów telewizyjnych The Muppet Show, a w 1977 roku NASA wystrzeliła sondę kosmiczną Voyager 1 i warto zauważyć, że jest to najodleglejszy i ciągle działający obiekt wysłany w kosmos przez człowieka. Rok 1977, przypominam. Kolejne daty, rok 2004, w Parku Południowym we Wrocławiu odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina. Teraz 11 minut po piątej i Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, what goes up must come down. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 minut po piątej. W czasach pandemii powstało całkiem sporo żartów na temat drożdży czy kostek masła, które były bardziej cenne niż na przykład sztabka złota, ale to tak z przymrużeniem oka. Natomiast to obrazek z Hiszpanii, całkiem prawdziwy, realny, no i taki, który martwi mieszkańców tego kraju. Cena oleju z oliwek, podstawowego produktu żywnościowego w Hiszpanii, podwoiła się w ciągu roku i nadal rośnie, wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa. W sierpniu za litr oleju trzeba było zapłacić od 10 do 13 euro, a za 5-litrową butelkę od 27 do 45 euro, w zależności od gatunku. To najwyższe ceny od dekady, zauważył dziennik ABC. Niektóre sklepy zaczęły nakładać na butelki z olejem zabezpieczenia antykradzieżowe. Klienci są zdziwieni. Do tej pory klipsy zabezpieczające były zarezerwowane dla napojów alkoholowych, czy na przykład drogich szynek iberyjskich. Wygląda na to, że teraz wcielane jest w życie powiedzenie złoto w płynie odnośnie oleju z oliwek, który stał się jednym z najcenniejszych produktów w supermarketach. Wzrost cen oleju z oliwek wiąże się z długotrwałą suszą i ekstremalnymi upałami, które spowodowały spadek produkcji w ciągu ostatnich 2 lat o blisko 60%. Najbardziej poszkodowani są producenci w Andaluzji. Olej z oliwek jest kradziony, wracając do sklepów, nie tylko właśnie ze sklepów, lecz także z miejsc jego produkcji. W ubiegłym tygodniu producent oleju w Kordobie zgłosił kradzież 56 tysięcy litrów oleju z oliwek, a przedtem w tłoczni w Maladze skradziono 7 tysięcy litrów tego jakże cennego, drogocennego płynu. Warto zauważyć, że Hiszpania jest największym na świecie producentem oleju z oliwek, wytwarza blisko połowę światowej produkcji. Supernatural world tonight. Everybody's there. Oddział zamknięty i party, trójka budzi. Warto zajrzeć na stronę polskieradio24.pl. Tutaj między innymi prognoza długoterminowa. Ten tydzień, który przed nami ma być pogodny, słoneczny i miły, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe, tylko miejscami na północy i na wschodzie kraju umiarkowane, bez opadów deszczu. W nocy lokalnie mogą też pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów, zwłaszcza nad ranem jest to cenna informacja. A jak będzie w ciągu dnia? No wtorek będzie pogodny, na termometrach 22 stopni Celsjusza na krańcach północnych, a miejscami na południu do 26 stopni. Na zachodzie kraju również ciepło, wiatr słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych, tylko na północy kraju zachodni, a na południu wschodni. Dzisiaj maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Warto oczywiście o tym pamiętać. Środa i czwartek z umiarkowanym zachmurzeniem. To też jest sytuacja, która nas czeka. Tutaj 28 stopni może się pojawić na termometrach. Zarówno w środę, jak i w czwartek ma być ciepło i pogodnie, a weekend ma być upalny, tak donosi IMGW. Instytut prognozuje, że zarówno piątek, jak i sobota i niedziela będą pogodne, a na zachodzie i południowym zachodzie Polski temperatury mogą wynieść około 30 stopni Celsjusza.

I said, are you gonna be my girl? Warto wspólnie z formacją Jet odlecieć. To jest taka piosenka, która sprawia, że zawsze robi się głośniej radio. 21 minut do godziny 6. Trójka budzi. Mam nadzieję, że w doskonałych nastrojach są państwo. Depeche Mode, Ghost Again na miejscu trzecim. Kasperczyk, Syn Okiennika. To jest nagranie wspólnie zrealizowane z Arturem Rojkiem na miejscu drugim. A na miejscu pierwszym też po polsku Anita Lipnicka i Amsterdam. Tak wygląda szczyt 74. notowania listy. A jak zabrzmi ten szczyt w najbliższy piątek po godzinie 19, kiedy to rozpocznie się notowanie numer 75. No to wszystko oczywiście w państwa rękach. Warto zajrzeć na naszą stronę, trójkową stronę, ale też do aplikacji, no i zagłosować na tych artystów, którzy się państwu podobają. Wybór jest spory. Przypominamy, że lista na nowych zasadach funkcjonuje. 20 utworów w podstawowym zestawieniu, plus do tego 13 propozycji, a wśród tych propozycji najnowsza piosenka formacji Blur, która za chwilę pojawi się na trójkowej antenie. To jest piosenka, która zwiastuje, właściwie znalazła się, bo ta płyta jest wydana na 9. studyjnym albumie grupy The Ballad of Darren. No i podobno Damon Albarn skomponował wszystkie piosenki na tę najnowszą płytę w 2022 roku w czasie trwającej trasy koncertowej formacji Gorillaz. No i te utwory trafiły ostatecznie na płytę, która została wydana 21 lipca. Najnowsza płyta formacji Blur, The Ballad of Darren, a tam Barbaric. Love is bad. Very soon, grow down, pull the lonely.

10 minut i będzie godzina 6. Trójka budzi, a za chwilę też pora na trójkę. I dzisiaj Piotr Firan będzie z Państwem spędzał te kolejne godziny. A w ramach programu porannego w Trójce między innymi historia z Włoch. Kto przeklina, płaci. Na takie niecodzienne rozwiązanie zdecydowano się w barze we włoskim miasteczku Treviso. Rodzinny interes chce promować bycie kulturalnym. Wszystkich klientów, którzy wybierają się do lokalu, wita właśnie taki napis przy drzwiach, a zebrane środki właściciele restauracji przekazują na cele charytatywne. To dobrze się wpasowuje w ten dzień, Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, czyli dzisiaj też warto pomyśleć o tych dobrych uczynkach i o tym, komu ostatnio udało się pomóc. Mam nadzieję, że też takie historie po godzinie 6 na trójkowej antenie się pojawią. A tak wracając do tej historii z Włoch, no to w Misiu było rozwiązanie związane z klientami, którzy przeklinają. Po prostu trzeba w krawatach wpuszczać, bo przecież klient w krawacie mniej awanturujący się jest. To teraz przed nami już The Smashing Pumpkins, Ava Adore na krótko przed 6. We must never be apart. The Smashing Pumpkins, Awa Ador, to była przyjemność, dziękuję pięknie za wspólną pobudkę. Elżbieta Różycka program realizowała, Radosław Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie, a za chwilę Piotr Firan. Do usłyszenia, do jutra. Zapraszamy do reklamy. Dawne polskie pieśni w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w Łomżyńskiem i na Kurpiach Zielonych.